Раздел 52. Равуни. И поразил филистимлянина в лоб, так что камень упился в лоб ягоны. Першая книга царствов, глава 17, сторонка 49. Все еще равла и равла над городом дуда, над пораненными, над трупами, над мортусами, над мародерами, над усім гэтым крывавым, гнойным сметником, у якім імем Бога ператварылі вялікі і прыгожы беларускі горад, дыямент Нёмана гародню. Гэты гук трывожыў, нагадваў, пагражаў, і тады на вострыя дахі бліжніх дамоў даслалі лучнікаў. Дудар трубіў, і яму больш нічога не заставалася. Трохі нават саладжавы твар братачкі цяпер быў нібы з каменя. Крочце, тапчыце зямлю, мёртвыя божыя легіёны. Устаньце, знеслаўленыя, дайте адпор тым, хто наругаўся з вас, адрачыцеся таго, хто вас прадаў. Рыдала дуда. Лучнік нацягнуў лук, гучна ляснула па бычынай пальчатцы цецюва. Страла прабіла мяхі і ўпілася дудару ў ямку на мяжы грудзей шыі туды, дзе жыве душа. Цішыня лягла над трупамі, і яе пачулі ўсе. Пачулі яе і равуні ў чоўне, і братчык на беразе. Толькі Іуда ўбачыў страшнае раней, таму што да Хрыста якраз падыходзіў лотр. У руцэ ў пастыра была кошка, сяміхвосты карбач з кручком на кожным канцы. Ілжэнастаўнік, ерысяярх! Толькі тут ярасць на ягоным твары плесканулася наверх, змываючы апошнія рэшткі самавітасці. Брудны схізмат! Увесь барвавеўшы тварам, ён секануў кошкаю, здзіраючы ў братчыка з пляча вопратку і скуру. Замахнуўся другі раз, басяцкі і камар схапілі яго за рукі, зразумелі, здзярэ са схопленага скуру без суда. Братчык плюнуў лотру пад ногі. Бач, спалохаўся як. Ну чаго ты? Шкуру з мяне дзяруць. Ну чаго ж ты гарлаеш? Прызнавайся, нунцый, колькі разоў ад жаху грашыўся, пакуль я вас калаціў, як хацеў. Ён прагнуў, каб яго хутчэй забілі. Тут, на месцы, ён баяўся катавання. Але ён не ведаў, якое катаванне яны падрыхтавалі яму. Убачыў, што ўсе глядзяць то на яго, то на раку, зірнуў і ўпершыню страціў самавалоданне. Дзе ж твой гонар, лотр? Дзе ж твоё слова, басяцкі? Дзе вашывыя пастыры? Два чаўны адчальвалі ад берага, рыхтуючыся ў пагоню. У кожным было па чатыры ўзброеныя весляры. «З табою ды гонар?» – спытаў лотр. «Басяцкі, ты ж сказаў, клянуся, дзе твоё сумленне?» «Ну, пёс Божы усміхнуўся амаль прыемнай разумнай усмешкай. Маё сумленне, вядома, не вынесла б гэтага. Але ты не заўважыў, не дачуў, я замест клянуся, сказаў, клянуся. Ты занадта прастадушны, сын мой. Мужчына можа маўчаць, калі бачыць несправядлівасць і застацца сумленным. А жанчына, скажам, яна маўчыць перад гвалтаўніком. І гэта не зганьбіць яе, і застанецца яна такой самай вернай або непарушнай нават. Христос паспрабаваў ударыць яго нагою ў пах, але не дастаў. Яго адцягнулі, нават ён у 100 разоў спрытнейшы за любога з гэтых, поўны ўладар свайго цела да апошняга нерва, нічога не мог зрабіць, калі 10 чалавек трымаюць яго. Рабі што хочаш. З роту басяцкага нібы плыў смярдзючы гной, нібы травінка джала высоўвалася з-пад языка. Толькі ўнутрана ў гэтым не ўдзельнічай, юны мой сябра, шчанюк, плюнуў Христос. Думаеш, за тыя некалькі год ты бачыў? Ты думаў больш за мяне? Гнойны робак, ты сонца не бачыў, вякоў не бачыў, быдла. Ды ўвогуле літасці Божай не пазбавіся, нават калі дасі прысягу без намеру стрымаць яе. Вось я табе паабяцаў, выканаю, а сам сабе дадаў, калі мяне да гэтага прымусяць, або я сам пераканаюся, што ты не вораг, а карысны для бацькаўшчыны і дзяржавы чалавек. І тады, разумеючы, што гэта ўсё, што гэтым людзям можна нават пляваць у вочы, ён сам, не разумеючы, на што спадзяецца, у раз'юшанасці крыкнуў: «Равуні! Равуні!» Пачуўшы гэты крык, Іуда, які даўно ўжо бачыў пагоню, у адчаі замітусіўся па чоўне. Рака імчала, берагі праляталі хутка, але яшчэ хутчэй кожны нібы на крылах набліжаліся ва ўзмахах вёслаў чаўны праследавацеляў. Іуда сеў і пачаў неўмела веславаць, паставіў чоўен спачатку бокам, пасля кармой, пасля зноў носам. Вясло зарывалася ў ваду, вынырала адтуль у хмарах пырскаў, і Іуда не ўмеў веславаць. Ён увогуле мала што ўмеў: ні веславаць, ні фехтаваць, ні плаваць. Дзе ён мог навучыцца гэтаму? Тады ён вырашыў маліцца. Вось памоліцца трохі, няхай не па правілах, а потым возьме жанчыну і скокне ў ваду. І паколькі не ўмее плаваць, а яна звязаная, яны неадкладна пойдуць на дно. І гэта добра, пазбыцца пакуты, не здрадзіць братчыку. Ён засяродзіўся, жахам успомніў, што не памятае ніводнага слова. Не таму, што забыўся за час вандраванняў, а проста так. Бог пайшоў з душы. У празе адцягнуць час і ўспомніць, ён убачыў на дне чоўна забытую мярэжу. Скеміў нешта, пачаў па звярынаму дзерці яе кіпцюрамі і зубамі, зрываючы каменныя грузілы. Вызваленую сеть кінуў ваду. Пакуль пагоня блыталася вёсламі ў кінутым нераце, Іуда ў човен паспеў трохі аддаліцца. Постаці Хрыста і царкоўнікаў на адхоне былі ўжо летня ў чвардзюйма, а Іуда ўсё не мог успомніць ні слова. Замест гэтага лезла ў галаву ненадыходзячая твар Шамоэла. Ён сам падчас бойкі ў варотах слонімскай сінагогі. Ружовае сонца над шчарай, полымя свяцільнікаў, рабскі твар бацькі, калі ён аднойчы гаварыў з гетманам Агінскім. Іуда закалаціўся ад прыніжанасці і ганебнага бяссілля. Што ён мог? Хто вучыў яго бараніць жыццё, калі настаўнікі самі не ўмелі рабіць гэтага? Адхвасталі толькі розгамі, і не аднойчы, але чамусьці помніцца толькі той выпадак. За што яны тады яго? «Равуні!» – даляцеў здалечы голас. І тут ён успомніў, за што яго лупцавалі ў той раз. Пагоня была ўжо зусім блізка. І тады Іуда встаў. Павольна зняў сябе шырокі скураны пояс, абмотав ягоны конец вакол запястя, другі сціснуў у далоні, узяў каменнае грузіла і выпрастаўся, круцячы самаробную прашчу. Камень зафырчэў, вырваўся, трапіў у лоб стырнавому першага чоўна. Модлы падвялі. Забытае, здавалася, мастацтва не падвяло. Стырнавы выпусціў стырно, юкнуў галавою ў ваду, ладдзя закруцілася на месцы, равуні зарагатаў. У праследавацеляў была толькі халодная зброя. У іх не было нават лукаў. Яшчэ ўдар, яшчэ, яшчэ. Ён кідаў і кідаў камені, і з кожным ударам выпростваўся і выпростваўся. Упершыню ў жыцці крычаў нешта ў шалёным захапленні. Я не пэцкаў рук, я не забіваў, на табе, халера, на! На!